välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med... Jonas Rosland. Förra veckan så hade vi Christian Palinder med, men idag är det Jonas som sitter vid frukostbordet och i Boston. Och vi ska precis prata lite tillsammans. Så Jonas, vi kan väl hoppa egentligen rätt in på det vi tänkte prata om då. Mm. För idag är det den 6 mars. Och någon första gång lite... torsdagen i mars. Först... ja, det är inte illa. Och det är faktiskt så att det här spelas in på eftermiddagen svensk tid. Och någon gång här lite senare så kommer det ju faktiskt ske ett litet event. Yep. Borta ifrån Silicon Valley. Precis, där allting händer. Där allting händer, ja. Och det är ju så att idag sker ju det stora, vad ska man säga, announcement-eventet för VMware Vsan. Precis, det stora kolet egentligen. Ja, precis. Där man kommer att berätta att snart så kommer vi kunna köra Vsan skarpt i drift då. Det är väl exakt det vi misstänker i alla fall. Exakt. För vi har ju, sitter ju inte på detaljerna, men det har ju liksom, vad ska man säga, surrats lite en hel del i bakgrunden om att det är ett event, det är, kommer specifikt handla om Vsan, och betan har ju gått ett tag nu, så att det känns som att det är dags att det händer. Det här eventet är ju en specialinbjudan som har skickats ut. Det är bara alla 10 000 personer som har joinat Vsan-betan som får vara med. Jaha, är det så pass? För jag har ju sett det har ju gått på Twitter och överallt också. Så att det har inte känt... Jag tänkte så här, när du sa att det var speciellt inbjudna, så tänkte jag alla som finns på internet. Ja. Nej, det står specifikt i inbjudan här. Så, som en av de över 10 000 personerna som signade upp för den publika betan, så vill de inbjuda då till det här speciella online-eventet. Och det tycker jag är lite kul, för då känner man ju sig ändå lite speciell. Ja. Ja. Och sen så 1500 analytiker med mera då, säkert. Ja, men precis. Precis. Men det är ju... lite roligt nu att det faktiskt... det verkar ju som ljuset i tunneln äntligen är här, att nu snart är väntan över på VMware Vsan, och så kommer de väl säkert releasa allting kring Vsan också, om vi pratar pricing och HCLer och så vidare. Det är det vi hoppas på. Det lär ju komma upp en hel del bloggposter, allting är ju under embargo just nu. Så det kommer ju dyka upp en hel del bloggposter här under kvällen också kring exakt vad det är för någonting som släpps då. Så, vad det är som diskuteras. För det är ju Pat Gelsinger som är med på live-eventet. Vi har Ben Fati som är VMware's CTO. Mm. Och så har vi John Gilmartin som är General Manager och VP på deras Software Defined Data Center Suite Business Unit. Då. Mm. Så det är ju tre riktigt gedigna personer i VMware-kretsar som pratar om den här nya produkten. Jag tycker det säger en hel del också, just att man lägger den tyngden vid de som deltar i eventet. Säger en hel del om hur mycket VMware satsar på den här produkten. Så är det ju. Så att det där är ju, nej, jag tror att det är, man kommer nog se en ganska aggressiv framtoning, är väl kanske fel ord då, men i varje fall, alltså, man kommer ju, det känns som att det är en häst man satsar på ganska hårt då. Ja, definitivt. Den här fortsätter ju att bygga på VMware's SDDC-fokus som vi pratade om tidigare efter PEX här, var deras fokus låg. Och det här är ju självklart en stor stöttepelare här. Ja, absolut. Den ligger ju helt i linje med resten av strategin då, om man tittar på att göra... man har redan kollapsat in nätverket till en större grad eller mer funktionalitet än med distribuerade switchar. Nu är ju storage den sista biten där vi tidigare antingen har vi kört på dedikerade eller på SAN-arrayer delade mellan alla hostarna, eller typ någon hyperconverged-lösning. Så det här ligger ju precis i linje med att bygga samma typ av funktionalitet eller liksom kollapsa även den sista delen in i VMware-famnen så att säga. Mm. Jag hoppas att det här tas emot ordentligt. Någonting jag tycker är riktigt, riktigt värt att tänka på när man kollar på VSON är att det här inte bara är ännu en storage array, en virtuell storage array. Ja, det är ju självklart att du lagrar ju filer på den, du lagrar dina virtuella maskiner på den, men det den gör den mycket, mycket smartare än tekniker som har funnits tidigare. Mm. Om man kollar på allting som är inbyggt där, den bygger på det här konceptet av virtuella volymer, VVOLs, det är det den bygger på i grunden. Precis, det var väl lite det vi snackade om, att det nästan är lite av en precursor till just VVOLs. Ja. Just liksom en inblick i vad är det som är planerat för just VVOLs-delen då. Och jag antar ju här då, jag vet ju inte, men jag antar ju då att VMware även tar och väver in alla storage-funktionaliteter in i VSAN här. När man kollar på Storage IO Control, vi har ju Storage DRS och allt sånt där. Men även då att man ser till att man tar det här konceptet som vi har där vi kan ha data store clusters och drar det ännu längre så att vi tar och gör det ännu mer software defined så att säga. Så att det du lagrar på definierar vi ordentligt innan du ens lägger någonting på den. Mm. Det är inte så att vi bara ger dig en dum NFS-volym eller en dum blockvolym, utan du får en jäkligt smart volym och det är där vi vill att du lägger din data. Så att jag hoppas att alla de här smarta delarna är det som man kommer jämföra andra, till exempel EMC's storage arrayer med. Man säger, jaha, men har ni inte den här funktionen? Ja, men då fortsätter vi att köra på VSAN. Jag var ju faktiskt, hade en för ett par dagar sedan här så fick jag faktiskt en dragning om VSAN. Inte en särskilt lång, men det som var en sak som var ju klart och tydligt var ju att VSAN kommer inte att vara ett VMFS data store i ditt kluster. Nej. Utan det kommer vara ett VSAN data store. Så att det är inte, man ska inte jämföra och man ska inte förväxla VSAN med den traditionella datastore-modellen som vi har idag när vi lever med Lunar och filsystem. Nej, precis. Så det är någonting helt annorlunda. Och alltså, det är väl det som är tråkigt, att man själv inte har haft möjligheten att leka med VSAN särskilt mycket, eller ingenting faktiskt, för att man har tittat på läst och tittat på arkitekturella bilder. Men man har ju dragit idén med att använda sig av SSD för accelerering, precis som vi pratat om scale-out-modeller för storage, så kommer du leva med kopior, vilket ja, det är ju det nya svarta. Och sen så kommer du ju få arbeta så att säga. Men det som man inte har sett och det jag hoppas att man har med i det här är ju självklart att det finns en intelligens för datalokalitet. Alltså vi lever ju ändå med att virtuella maskiner hoppar runt, att även då man arbetar med att optimera att flytta eventuellt data som behövs då till hostar där VM-arna lever, men fortfarande bibehålla kopior och så vidare. Mm. Jag har väldigt stora förhoppningar till den här releasen. Jag tror att vi kommer se väldigt mycket intressanta lösningar som kommer tillsammans med VSAN framöver här. Och jag hoppas verkligen att kunderna där ute, VMWares kunder där ute, verkligen anammar VSAN och testar det. Mm. Och då inte bara testar det som en dum lagring och jämför det med en VMFS data store, utan verkligen ser vad är det för extra funktioner som vi har där i som vi kan utnyttja istället. Nej, precis. Så att jag tror att det här är ju ett tag sedan nu. Du och jag satt och spekulerade i beträffande liksom vad är use casen för VSAN. Och det är väl inte så konstigt. Vi har ju ändå, det är ju ett tag sedan vi pratade om det. Det var väl precis i samband med releasen av betan då. Ja, precis. Jag hörde ju några säkerligen ganska optimerade performance-siffror, så det verkar ju som att den kan leverera bra performance också. Men kommer ju säkert kräva även hårdvara därefter. Så att jag tror att det är lite mer general purpose tänk än bara specifika use case, men definitivt så ser alltså de use casen vi pratade om förut att använda för till exempel remote office och så vidare är ju klockrena exempel där du inte vill ställa ut en array utan hellre skeppa några boxar med disk, extra disk i för att kunna köra på lokalkontor. Och då har det replikerat automatiskt via inbyggda funktioner över en länk in till huvudkontoret. Färdigt. Just remote offices och branch offices är en klockren angle som fortfarande gäller tycker jag. Men sen har vi ju även, precis som du säger, just general purpose. För att man har sett att man kan faktiskt köra en hel del på det här. Nu är det ju inte så att jag tror inte vi kommer se allt för många som tar och flyttar hela sin miljö från en central lagringsplattform in till VSON direkt. Nej. Men framöver kanske, definitivt. Och jag absolut. Jag tror att vi kommer börja med små öar med VSON, precis som vi börjar med små öar med NSX idag. Och så tar man och växer därefter sen. För det är ju ett skifte som sker. Helt plötsligt så är det inte... Det har ju gått långsamt men säkert ändå. Just det här skiftet från att storage admin har inte jättemycket att säga till om längre. Utan det är ju server admin som styr över datan. Och här blir det även att server admin faktiskt styr över den fysiska lagringen. Inte bara över vad som faktiskt lagras. Nej, men så är det ju. Så att jag tror att det där vi har ju redan liksom förut det här, vi gick ju igenom det skiftet när vi började konsolidera med VMware också, när storage admin snällt fick lära sig en ny, vad ska vi säga, ny nomenklatur. Ge mig 2 terabyte snabb disk. ge mig det bästa du har. Men hur många lun då? En. Nej, det går inte. Så har vi aldrig gjort förut. Nej, men det är 384 gig. Ja. Nej, men det, där är ju liksom, så där tror jag att det blir en liksom, just den här, det blir en annorlunda möjlighet också för VMware-administratören att arbeta med sin storage då. Men samtidigt så vi vet ju att man har ju pratat mycket om det och det är ju VVOLS överhuvudtaget, så att samtidigt så är ju Vi kommer ju att komma till det läget när vSphere supportar VVOLS och arrayerna supportar VVOLS. Så att om man pratar om data service funktionalitet eller granulariteten att styra saker, administrera saker och ting på kommer ju hamna i paritet förr eller senare då. Men däremot så kommer det ju vara, i vissa fall så kommer man vilja ha en köra på en traditionell array. I vissa fall kommer du att köra på VSON. Jag tänker specifikt på typ replikering, alltså låga RPO-siffror som inte kan göra med asynkron replikering på så att säga, vad heter det nu? Virtuella maskinbaserade replikeringen som ju har en viss delay eftersom den är asynkron. Eller active use case som EMC's Vplex då till exempel. Där kommer du ju inte komma ifrån behovet av att ha traditionella arrayer och den typen av data services som finns där. Nej, inte än så länge. Nej, och sen får man ju se vad det tar vägen. Det är ju fortfarande, det kommer ju vara en 1.0-produkt. Ja, alltså det här är ju första releasen. Och jag tycker det är lite synd faktiskt. Jag har sett det här, det märktes väldigt tydligt nu i höstas när jag var på VMworld. Att det var ganska många som var missnöjda med nyheterna som släpptes på VMworld. För att det var inte tillräckligt nytt och häftigt. Och det är lite samma som man ser när Samsung släpper en ny Galaxy eller Apple släpper en ny iPhone. Alla bara, ja, den har lite bättre skärm, den har lite bättre batteritid, men det är fortfarande ingen jättenyhet som de första releaserna var. Och det är samma sak på VMworld det här sättet nu. Ja. Så jag tror att just det här med VSAN är väldigt upphypat av alla som vill att det ska vara det bästa sen skivat bröd. Så är det ju. Och jag tror att många kommer bli missnöjda då om de tror det. Ja. För ja, det är en jättehäftig teknik, men det är fortfarande en 1.0 mjukvara. ESX 1.0 var inte jättemycket att hänga i julgranen heller. Nej. Så jag tror att man ska ha rätt expectations. Ja, jag tror att det är riktigt när det gäller sådana här saker. Det viktiga här är ju att förstå liksom just vad det är man releasar, eller inte kanske vad man releasar, men jag tror jag har lätt att förstå varför VSAN blir så upphypat och känns så jäkla hett, för det är lätt att ta till sig den här typen av features, precis som det var lätt att ta till sig när VMware släppte Fault Tolerance till exempel, eller VMotion och så vidare. Mm-hmm. Det är väldigt konkret ur ett infrastrukturperspektiv. Och precis som du sa, liksom, folk var missnöjda över att man inte releasade något fantastiskt. Men samtidigt på VMware så releasade man ju faktiskt en himla massa produkter kring cloud. Ja, men det är ju inte hypervisor-baserat. Det är det de flesta fokuserar på. Det är inte lika infrastrukturnära. Ja, precis. För att det blir så en skev vy av då. Just, och jag tror det är mycket beroende på att det är väldigt många VMware-admins som är där och som är då infrastruktur-admins. Och det kanske inte är alla de här nya häftiga produkterna som faktiskt gör väldigt mycket då, som är intressanta för dem. Nej. Ungefär som på VMworld när Paul Maritz i samband med uppköpet av Spring pratade om applikationer och man såg hur vinddraget drog över huvudet på publiken. Ja, men det är ungefär samma sak. Ja. Nej, men det är lite roligt liksom. Ja. Nej, men, så att men jag tycker som sagt, jag tror att 1.0-produkten är definitivt någonting man ska doppa tårna i och testa. Och testa, utvärdera och fundera på use casen ganska ordentligt. Jag tror inte det är någonting man ska hoppa i på en gång. Men jag säger testa och kör. All in! Ja, men annars vet man ju inte. Om man, med en liten ö så menar jag halva ditt datacenter. Börja där. Och så får vi se hur det går. Ja, som sagt. Så att det ska bli jätteintressant. Och jag tror att vi har under nästa vecka kanske det är ett bra läge också att läsa på lite bloggar och sen så försöka djupdyka lite i VSAN överhuvudtaget då. Ja, men jag tycker det är ganska intressant att se att det kommer fler och fler sådana här scale-out-lösningar för infrastruktur, för storage egentligen. Fler och fler sådana här scale-out-lösningar som är då bara mjukvarubaserade. Vi har ju VSAN från VMware, vi har Scale.io från EMC till exempel. Vi har Ceph som är en open source mjukvara för också scale-out lagring av olika typer, och alla har ju sina för- och nackdelar har de. Och sina givetvis specifika funktioner som de är ensamma om. Ja, och så har vi ju hyperconverged-delarna som till mångt och mycket är mjukvara också då. Precis. Man väljer att paketera in hårdvaran i det hela också då. Ja, precis. Alltså, jag tycker det är jäkligt intressant att se att det kommer upp fler och fler såna här. Men precis som vi snackat om innan, jag tror att man måste nog ta till en mjukvarupaketering. Det är svårt. Jag ser det som svårt att sälja det här som en hårdvarupaketering. Ja, jag är enig. Det lär ju säkerligen komma ut appliances med VSAN inkluderat. Men, ja, det är jag övertygad om. Men jag tror att för de flesta där ute så är det ju mjukvaran som är fokus. Så är det. Hör du, jag tror att vi byter ämne. Yes. Till dagens långa rant. Precis. För du har ju suttit och funderat lite på det här med, ja, du som är ekonom på det här med IT-budgetar. jag som har varit IT-chef i många år. Precis. Nej, och jag som CFO. Så arbetar som CFO här på en stor cloud-leverantör. Nej, ren lögn. Ja. Men jag har ju varit ute och träffat väldigt mycket kund de senaste åren här. Och en av de saker som har slagit mig och som fortfarande gäller, vi såg den, det var en artikel som släpptes ut igår på IDG där Ted Schönbeck från VMware pratade om sina produkter, och jag vet inte riktigt hur vinklingen blev, men det är nog en av de mest kommenterade artiklarna på IDG på lång tid i alla fall. Där det var väldigt många som var arga. Ja, jag såg en vi får väl ta det som balans till IDGs artikel. Ted sa 50 minuters välbalanserat samtal med en 5 minuters avslutning kring konkurrenter blev en väldigt vinklad artikel. Det blev en väldigt vinklad artikel. Och det artikeln handlade om egentligen var ju att VMware är ju ett stort bolag, och det är många som tycker att de är dyra. Det var egentligen det hela artikeln handlade om, och Ted försvarade det med mängder med bra saker. Gå och läs artikeln, jag tänker inte prata så mycket mer om själva artikeln, men jag tyckte kommentarerna där var flera av dem var väldigt intressanta. Det var väldigt mycket just kring kostnad var det. Och då var det att VMware är dyrt. Det var kort och koncist. Det var väldigt många som tyckte att VMware var dyrt. Ja. Och då var det precis lika många som kom till försvar där och sa att jämfört med vad? För att sätta en prislapp på en licens, det kan man alltid göra. Det är inga konstigheter. Prislapp på VMware-licens, prislapp på Microsoft-licens, prislapp på Oracle-licens eller vad det nu är för någonting man vill betala för. Eller en prislapp på en software as a service-licens. Det finns alltid en kostnad för det man utnyttjar, givetvis. Yep. Men det är ju inte den licenskostnaden som jag tycker att man ska räkna på. Nej. Utan det är ju den totala kostnaden av att ha den här licensen och köra de funktionerna som man får med mjukvaran som man faktiskt betalar för. Japp, det är ju TCO, ja, precis. Total cost of ownership. Och det där är, jag vet ju själv, de där diskussionerna var ju redan uppe på den tiden, eller det låter som en jättelänge sedan, men när jag jobbade på VMware så, och HyperV började dyka upp, och även då Zenserver från Citrix. Så fanns de där diskussionerna redan då uppe, att ja, VMware-licenser är dyrt och bla bla bla. Och det fanns ett oändligt antal TCO-kalkylatorer man kunde, beroende på vilken tillverkare man gick in på, så var det alltid den som man frågade var alltid billigast. Ja, men det är väl självklart. Annars hade det varit en konstig kalkylator. Ja, och sen så, men det grejen är att den diskussionen är på intet sätt ny. Nej. Det som däremot, jag vågar nog säga att den siffran har nog ändrats, men när jag någon gång lärde mig om TCO-kalkyler så gjorde man ju det, och var det ju oftast på det där riktigt jobbiga, och det var ju då desktop och laptop. Och där var ju den här klassiska att över en treårsperiod så var det ungefär 20% i inköp, 80% i administration och så vidare, allt det andra mjuka runt omkring. Precis. Och det är väl där egentligen som det är så fruktansvärt svårt, och det är, eller man stirrar sig lätt blind på inköpspriset, för det andra, det kräver tidsstudiemannen på besök. Ja, och det är ingen som har en tidsstudieman. Nej. Nej. Och även om vi nu i det här fallet då går in specifikt och säger att jämföra vSphere mot Hyper-V, vilket ju är en valid jämförelse, så är det kanske inte så himla många än idag som kör på det ena och det andra. Alltså har en mixad miljö som man skulle kunna göra en tidsstudie. Nej. På. Ja, den här administratören har jobbat 3 år med VMware och 3 år med Hyper-V, och sen ska han sätta sig och göra liknande, och så ska man mäta hans effektivitet eller vad man nu vill säga. Så att det är en svår sak att jämföra. Så är det ju. Mm. Det går inte att komma ifrån. Vissa av de argumenterna som vi höll på med där kring, vad kan det vara? Ja, 2008-2009 måste det väl varit. Så vad handlade mycket om effektiviteten i hypervisorn? Mm. Men återigen, då tittar man ju på jämför capex-siffror. Alltså vad kostar grejerna i inköp för att rulla det? Och då var det ju, jag tror att skillnaden säkert är mindre idag än vad det var då. Mm. För då gick det att räkna hem helt enkelt. Och då kunde man säga rättfärdiga licenskostnaden mycket lättare genom att säga att ja, vi klarar oss på 40% mindre järn eller vad det nu kunde vara. Och det är fine. Och det är ju här egentligen som vi kommer till kärnan av själva ämnet här. Mm. När man kollar på IT-budgetar. För det är ju det man tampas med hela tiden. Just det. IT har ju en specifik budget. Hade vi inte haft en specifik budget inne på IT-organisationen så hade inga licenser varit dyra. Så då hade det här varit det finns väl bara ett bolag. Det finns väl bara ett bolag som har carte blanche på licenser. Larry och hans båt. Ja, men precis. jag tycker det är intressant att se just det här att ja, licenser är ju dyra givetvis. Så det var någon i kommentarerna där som pratade om att de ville uppgradera från en licensform till en annan och det blev dyrt. Mm. Jag säger att ja, men det är ju självklart att det blir dyrt när man går från en till en bättre. Mm. Men om man kollar på just IT-budgeterna då. Många av de kunderna som jag har varit ute hos har en, om inte platt IT-budget, så en väldigt liten ökning i IT-budget. Mm. Mm. Jämfört med föregående år eller föregående kvartal eller vad man nu mäter på. Ja. Och det är väldigt sällan som man ser att man får en ordentlig skjuts i IT-budget. Det är i så fall att man kanske har, när vi gör inköp ett år och sen kör vi förvaltning ett annat år. Sen kör vi inköp ett år och så vidare. Och då får man en jätteskjuts där. Men det blir inte så att den är mycket större jämfört med föregående inköp. Så. Nej, och det är väl sällan det går att realisera i det långa loppet också. Någonstans när man väl har förvaltat saker och ting så börjar det bli livscykelhantering på saker. Och vilket planar ju ut investeringstoppar. Men det är ju förvaltningsarbete om man ska hårdra det. Mm. Och den måste man ju räkna in också. Mm. Givetvis. Allt det här måste ju räknas in. Men jag tycker det är just det här med att den här IT-budgeten är platt eller väldigt lite ökning. Det måste ju även då innebära, rimligtvis i mitt huvud, så borde ju det här innebära att bolaget i sig som förlitar sig på den här IT-organisationen inte har några högre krav överhuvudtaget på tillgänglighet, funktionalitet eller nya tjänster gentemot förra året. Nej, exakt. Det är ju det som jag tror är ju det här att vi är ju i den svängen att IT blir ju mer och mer viktigt. Ja. Alltså, vi kommer ju inte ifrån det. Vi använder oss mer och mer av IT på oavsett vad det är du håller på med. Alltså, även om inte IT är en kärnverksamhet, vilket jag hävdar med en dåres envishet, att det är väldigt, väldigt få företag som har IT som kärnverksamhet. Jag hävdar att EMC och VMware inte heller har IT som kärnverksamhet. Vi tillverkar saker. Tillverkar och säljer saker. Det är kärnverksamheterna inom de två bolagen. Men samtidigt, allt det vi gör kräver mer och mer IT. Det är ju det som är själva den här, vad ska man säga, det skeva i en platt IT-budget. Mm. För att om man nu lägger på fler tjänster, mer funktionalitet, fler servrar, för det är oftast det som händer också. Ytterst sällan att man ser att en kund stänger ner mer servrar än de faktiskt skapar på ett år. Utan man kanske lägger till 100, 200, 300 servrar på ett år. Vilket inte är helt orimligt även för svenska bolag. Nej. Och då tänker man, jaha, men då måste vi räkna in dem i budgeten också så vi faktiskt kan förvalta dem, livscykelhantera dem. Se till att de är patchade ordentligt, att de är online hela tiden. Vi måste ha rätt typ av infrastruktur för att kunna driva de där hundratals fler maskinerna per år. Men ändå är IT-budgeten platt. Alltså det är ju, jag vet inte, skulle jag vara IT-chef så kanske man skulle dela upp IT-budgeten i två delar. Det ena är en förvaltningskostnad och det andra är någon form av innovationsbudget. Jag tror det där är en klockren idé. För att om man inte har varken tid, för det är oftast någonting som saknas också. Man har inte tid att vara innovativ och man har ingen budget att vara innovativ. Det enda man kan göra då egentligen är att förvalta det gamla man har. Ja. Eller egentligen så skulle jag väl kunna vilja dra det ännu längre, och det är väl egentligen att IT-chefen kanske ska avsäga sig hälften av sin budget. Och säga intressant. Att det är upp till verksamheten att äska pengar ur en fond. Och säga liksom så här, ja, vi skulle behöva ett bättre, ja, vad ska vi säga, råvarumaterialshanteringssystem, eller vad det, om man nu är någon form av bolag som hanterar råmaterial. Och då egentligen så komma och fråga efter en offert från, och sen så betalar man det ur den stora potten med pengar. För samtidigt så är det ju så att om alla verksamhet, eller alla delar av verksamheten delar på en innovationsbudget, om vi nu låter oss kalla det för det, så blir det ju helt plötsligt en ledningsfråga att prioritera de sakerna som vill plocka pengar ur den budgeten. Alltså avsäga sig, pengar. Det är faktiskt jäkligt. Det vore väldigt intressant att se hur det skulle gå till. För då lär du ju få olika delar av organisationen som kommer att fightas om de här pengarna. Och då är det ju upp till verksamheten att faktiskt säga, men den här funktionen är viktigare än den här. Ja, och därför ger vi den mer pengar. Och dessutom tvinga verksamheten, alltså jag säger inte att verksamheten gör fel idag på något sätt, men däremot tvinga verksamheten att bygga ett business case för varför man vill ha något. Är det så att man står upp emot ett annat projekt, alltså vi pratar tillverkning kontra sälj liksom, de står med varsitt projekt som kostar sig lika mycket pengar. Så kan, om tillverkning säger, ja, med hjälp av det här kan vi sänka tillverkningskostnaderna med 20%. Men sälj kan inte säga att vi kommer att öka försäljningen med mer. Nej. Så är ju valet ganska lätt vad som prioriteras att plocka pengar ur. Klart. Ja. Det är synd att man inte är IT-chef på ett bolag som där man kan prova. Ekonom som man är. Kan man inte vara IT-chefs-prao? Ja. Ja, det hade varit lite intressant. Kanske är det nya spelet IT-chefs-simulator. Jag tänker tillbaka lite till när var det vi hade den här aktietävlingen. Vad är det? 15 år sedan tror jag. Ja, det fanns massa att man kunde låtsas handla med aktier. Låtsas handla med aktier, precis. Jag tror att det hade varit väldigt intressant att göra någonting liknande med en IT-budget. Och köra någon AI-motor i bakkanten. Med lite olika scenarion. Det hade varit väldigt intressant för att se hur det skulle kunna te sig. Och bara ha det som en inget konkret överhuvudtaget givetvis. Utan mest som en liten tanke. Tankeövning, ja. Ja, en tanke. Ja, men för det, jag tror att det är väl, vi pratar ju ofta om problematik. Att det 70% av IT-budgeten används för att hålla lyset tänt, och jag tror att den är ju absolut sann, och det är säkert svårt att vad ska vi säga, förädla det på ett enkelt sätt, samtidigt som vi ändå har krav på att leverera en bättre IT eller bättre IT-funktionalitet. Men samtidigt då, om man i den äskningen av pengar också kan då ta in den faktorn också, vad där förvaltningen av den biten då. Alltså någonstans så kan man i leveransen av det nya även lägga in tankarna på hur ser vi till att det blir så då kostnad för förvaltningen sen också. Så att det finns ju många faktorer man skulle kunna använda sig av det, men jag tror att det skulle vara ett ganska intressant experiment, om vi säger så. Definitivt. Mm. Nej, jag tror att de flesta IT-organisationer där ute måste bli lite tuffare. Mm. Eller nu säger jag inte de flesta, men många, ja, ska jag säga. Många IT-organisationer måste bli lite tuffare och faktiskt be om mer pengar. Mm. Det är inte för att vi ska få mer betalt, utan det är för att IT-organisationer överhuvudtaget ska kunna överleva. Ja, och det är just det där. Jag tror att man behöver ju någonstans också säkert öronmärka en del av pengarna för att liksom förädla drift och förvaltning. Jag tror det är klockrent att ha en sån innovationsbudget, om kanske inte fördelad ut på hela organisationen, så i alla fall fördelad ut på IT-organisationen. Mm. Lite så som, få in lite Google-tänk, tänker jag. Där har man ju då 20% avsatt till innovation, göra vad man vill. Nu behöver man inte dra det så långt kanske, för att det behöver ju inte vara ledig varje fredag och gå ut och göra någonting innovativt. Men att man har en viss budget och faktiskt en viss tid i sin arbetsroll avsatt till att göra mer innovativa saker med kanske sitt eget team eller sin egen roll. Det kan ju vara så att man själv sitter, man sitter själv på en roll som ingen annan har ansvar för. Ja, men då vill vi att du ska ha möjlighet att avsätta 10% varje månad på att vara mer innovativ och göra ditt arbete mer effektivt och mer stimulerande. Mm. Ja, jag tror att det kan nog vara också en väg framåt om man pratar ur ett rent förvaltningsperspektiv. Jag tror det. För att det känns som att det är någonting sånt som behövs. För allt för många som jag varit ute och pratat med, de har inte tid att driva projekt. Nej. För att förvaltningen tar upp alldeles för mycket tid. Mm. De får inte budget till att driva projekt för att det kostar alldeles för mycket att driva det gamla de har. Ja. Och då är man ju inne i en moment 22, en ond cirkel egentligen. Ja. Som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja, och i slutändan så måste du ju ändå fördyra saker och ting. Om du inte har tid att driva projekten eller att utveckla de sakerna själv eller att driva de sakerna själv, så betyder det att du behöver ta extern hjälp. Ja. Vilket ju definitivt är en ökad kostnad. Det blir det ju absolut. Men jag tror att det är ju många som ser att den kostnaden kanske inte hamnar på IT-organisationen som sådan. Nej, den ligger ju i sig inte i, om vi pratar, om man skulle då fördela budgeten på förvaltning och nya saker, nya initiativ, så ligger den ju inte inom förvaltningsdelen. Nej. Det är väl kanske klart att det finns de som har tunt på folk som måste tillförlita sig på extern hjälp för att kunna hantera den dagliga driften också. Mm. Men likväl där, så då är det väl ännu viktigare att titta på hur kan vi effektivisera saker och ting och helt klart inte överkomplicera saker och ting så att man bara liksom bygger på problemet. Mm. Nej, precis. Och där var ju också du vi pratade här innan och du nämnde ju då också att det som är intressant är ju att vi, just det här för att vi tillförlitar oss mer och mer på IT, gör ju IT mer affärskritisk. Det där är en term som jag förstår vad den är till för och jag förstår innebörden av den, men alldeles för många använder den helt fel. När man är och pratar med folk och så frågar man vilken del av det som ni har här inne i datacentret, vad är affärskritiskt? Och då säger man allt. Ja, kanske inte den där filservern med MP3. Nej, precis. Inte just den här maskinen, så går man och klappar på någonting. Mm. Men allt annat är affärskritiskt. Och det vet man ju att det är ju inte sant. Nej. Hade man bara haft affärskritiska applikationer, 100% affärskritiska applikationer, då hade det nog sett lite annorlunda ut. Mm. Men det jag tycker är lite konstigt med just den där termen är då att om det är affärskritiskt och man har en verksamhet som faktiskt levererar saker och ting 24 timmar om dygnet. Mm. Det kan vara ett elbolag, eller ett mediebolag eller ett hostingbolag, någonting sånt som levererar saker 24 timmar om dygnet eller kanske tillverkar saker 24 timmar om dygnet. Mm. Vilka delar är det som behöver vara online 24 timmar om dygnet? Ja, då säger man oftast, ja men det är allt, det är lika bra. Ja, ja. Ja, jo, det är lika bra, men behöver du verkligen ha allting en gång? Men så kollar man på, ja, vad är det för någonting vi ska ha online? Och sen ska man försöka klura ut vad det är för någonting man ska ha 24 timmar om dygnet. Mm. Men när man kollar på det så är det ytterst få som faktiskt har 24 timmar 24 timmars support på sakerna man kör, vare sig det är hårdvara eller mjukvara. Det kanske inte är optimal hårdvara eller mjukvara. Mm. Även om den är affärskritisk så är den här servern 8 år gammal. Mm. Den har gnisslat de senaste 2. Jag var själv och gjorde en migrering av en gammal NT4-maskin som användes för ett affärskritiskt... den var faktiskt affärskritisk. Mm. Och den var i den ålderssvängen. Ja, den var ju äldre än 8 år då. Ja. Men den var i princip så att den nästan gnisslade när vi höll på att migrera den. Ja. Sen när vi hade migrerat den så gick den inte att starta igen. Ja. Så det var verkligen, den hängde på sista tråden. Men då tänker man, okej, men det där är ju ett exempel på en affärskritisk applikation som faktiskt kördes dygnet runt. Mm. Men det är ingen som har vågat röra den, för den har ju ändå funkat. Just det. Men då låter man bli då och spendera varken tid eller pengar på en sån affärskritisk applikation som faktiskt påverkar hela verksamhetens lönsamhet om den enstaka maskinen går ner. Mm. Jag, för mig är det helt ofattbart att man envisas med att säga från verksamhetens sida, att man envisas med att säga att IT hanterar det, IT fixar det om det går sönder. Men de får inte mer budget för att styra det. Men Jonas, jag funderar på en sak. Är det så att vi har infört slentrian i uttrycket affärskritisk? Jag tror det. Alltså vi kallar alldeles för mycket för affärskritiskt fast det faktiskt inte är det. Mm. Definitivt. Alltså, jag tror att det är för att många ser att IT har blivit en affärs... en verksamhet. Mm. En verksamhetsdel som sådana. Eller, nej, det är fel. Ja, men vi vill tillförlita oss mer på IT, så är det ju bara, det pratar vi om alldeles nyss. Så. Ja, och då ser man IT som någonting som man tillverkar. Men det är ju inte riktigt så. Utan om vi kollar på oss till exempel, på EMC. Det vi gör är att vi tillverkar mjukvara och hårdvara som till mesta delen har med lagring eller informationshantering att göra. Det är det vi gör. Mm. Skulle våran IT... IT-del går ner, och givetvis vissa delar är ju affärskritiska av vår IT-del, men inte allt, långt ifrån allt. Så att jag tror att man måste vara lite mer noggrann med att sätta den här stämpeln affärskritisk på bara de saker som faktiskt tillhör själva affärsverksamheten. Absolut, jag tror att det där är att jobba som pre-sale betyder att man jobbar ju faktiskt inom försäljning. Men och till exempel, jag tycker väl det är en ganska bra jämförelse att säga så här att ja, om jag säljer saker på webben så är det en affärskritisk sak, för det är någonting som måste, där ska transaktionen gå igenom när någon trycker på knappen och beställer. När jag är ute och träffar kunder eller ska skriva en offert, då skulle jag nog knappt säga att de systemen jag arbetar med är affärskritiska. För att faktum är att i många av de fallen så finns det en ganska lång ledtid. Man ska komma på konfiguration och man ska bygga den i något system. Och det kanske är just det där, när jag bygger den i något system för att den sen ska kunna prissättas. Ja, den biten är affärskritisk i sig att man ska kunna göra. Men jag tror inte den är tidskritisk. Nej. Att det är nog inte så att den måste vara tillgänglig för mig 7-24. Är den nere 2 timmar så är det nog inte hela världen. Nej. Det kan vara ett jäkla gissel om man skulle kunna få ringa till kunder och be om ursäkt för att man inte kan leverera ett pris just när man har utlovat att göra det. Men förr eller senare kommer systemet upp och jag kan göra de bitarna så att man kan leverera en offert till en kund. Så att skulle man till exempel fråga de flesta bolag som håller på med försäljning så säger man nog direkt att de här försäljningsstödjande systemen är affärskritiska. Kanske inte så till den milda grad som man vill tro. Nej. Alltså, det skulle vara en katastrof om systemet brann upp och man aldrig skulle komma och få tillbaka det igen. Det är det. Absolut. Men ett stillestånd betyder nödvändigtvis inte att det är en katastrof. Nej. Om man är ett bolag som hanterar försäljning där försäljarna är på kontoret mellan 8 och 5 till exempel. Mm. Då gör det ju ingenting om systemet ligger nere mellan 10 och 12 på kvällen. Nej, exakt. Om det inte är någon som använder det ändå så är det inte affärskritiskt under den tiden. Just det. Jag tror att vi ska bli lite... Man kanske ska bli lite mer granulär, helt enkelt. Och lite det här konservativ. Det här systemet är affärskritiskt mellan 8 och 5. Ja. Men samtidigt så är det ju... Du leder ju oss in på en annan nivå av komplexitet. Alltså om vi pratar ja, hur designar jag ett system som är affärskritiskt mellan 8 och 5 men nödvändigtvis där jag kan spara ner på kostnader mellan från klockan 5 till klockan 7 då. Det är då man får kolla på den här uppdelade budgeten. Om vi kollar på förvaltning och egentligen behöver du bara personal då mellan kanske 6 och 7. Mm. Eller från 6 på morgonen till 7 på kvällen. Just 2 det. Timmar efter den är affärskritisk och 2 timmar innan den blir affärskritisk igen. Mm. Så att vi har support under den tiden ifall om att det skulle hända någonting i slutet eller om det skulle hända någonting innan man sätter igång. Så att man får lite tid att laga grejerna innan. Ja, och för att göra maintenance och allting sånt där. Så att man kanske inte behöver betala nattetidsersättning för alla som måste vara på kontoret för att patcha ett system till exempel. Mm, mm. Utan då kan man spara in pengar på förvaltningsdelen där. Mm. För att resten av tiden så är den inte affärskritisk. Går den ner mellan 10 och 12, men då fixar vi det klockan 6 när vi är på kontoret. Mm, mm, mm. Då sparar man in tid på både personal. Man gör nog personalen gladare i och med att de inte behöver jobba dygnet runt. Och man kan spara in även då pengar på driftskostnad. Mm. För att man kanske kan sänka resursutnyttjande och sånt där. Mm. Jag tror att den här diskussionen som vi har nu, den leder ju egentligen tillbaka till den här klassiska diskussionen om SLAR och egentligen chargeback. Ja. För att det är ju med hjälp av SLAR vi kan visa för verksamheten vad det finns för nivåer vi kan leverera. Och ger verksamheten möjlighet att välja vilken typ av nivå de vill ligga på. Och enda sättet att kunna tvinga någon att inte ligga på högsta nivån är ju att koppla det till en kostnad. Yep. Så då är vi tillbaka i det råthålet igen. Nej, men för vanligtvis så säger man ju att det ska vara igång dygnet runt och vi ska ha hjälp jämt och det ska alltid fungera. Okej, men då kostar det så här mycket. Då räcker det nog helt plötsligt med att ha det mellan 8 och 5. Ja, absolut. Ja. Nej, men det är inte en lätt nöt att knäcka. Definitivt inte. För att det där är en sån där sak som vi kommer ju att behöva arbeta med. Det handlar ju mycket om att en kulturell grej internt också. Mm. För det är, alltså... Återigen, IT-budgeten är oftast synlig endast för IT-chefen. Och har verksamheten frågat tillräckligt mycket så har de inte ens... Alltså, får de det, fast de inte behöver betala för det. Så det måste ju finnas ett sätt att synliggöra kostnader. Och då faktiskt trillar vi in på den här tidigare diskussionen också om att man måste nog vara ganska duktig på att veta sin egen TCO. Ja. För att kunna säga vad är kostnaden för det här systemet på riktigt. Precis. Mm. Ja. Jag tror inte vi har svaren på alla de frågorna nu. Nej, vi behöver ha en IT-avdelningssimulator som man kan sitta och leka med. Ja, precis. Vi har ju båda börjat skriva lite kod i Python, så att, och du är väl färdig med ditt Asteroid-spel här nu? Ja, det är för länge sedan. Så du kan ju ta det som nästa steg då. Ja, jag får göra det. Hör du, vi har snackat en stund. Jag tror att det är dags att vi kommer till stående punkten. Mm. Till dagens tips. Yes. Ska du börja, Jonas? Ja, jag skulle vilja tipsa om någonting som blev publikt idag. Det var Getty Images. Det är en av världens största bildbanker som även håller i iStock Photo och så vidare. De tillåter, de har annonserat det idag i alla fall. Jag vet inte om de tillåter det redan från idag. Men tanken är att man nu ska kunna få använda deras bilder utan watermarks och utan kostnad i bloggar, presentationer, Twitter bilder, Facebook bilder, vad du nu vill göra egentligen. Där de då tillåter att man kan embedda bilder med en liten frame runt, precis som man embeddar Twitter flöden och sånt i bloggar idag. Vilket det blir mer länkande. Ja, vilket är ju ascoolt. Så slipper man googla efter och smyganvända bilder som man egentligen inte har rätt till. Det har aldrig hänt, tror jag. Jag tycker det är jäkligt schysst, för att då helt plötsligt kan man faktiskt ge credit till de som har tagit bilderna eller skapat bilderna. Och sen kan man ju gå in, om man vill använda det i kommersiellt syfte, så kan man ju då gå in och faktiskt betala för dem. Så är det. Ja, bra tips tycker jag, riktigt intressant. Själv tänkte jag faktiskt tipsa om en bok som jag har läst som var jätteintressant, som heter Big Bang Disruptions. Som handlar egentligen, den är ganska konsumentproduktsorienterad, men handlar egentligen om den nya bellkurvan kring produktutveckling. Där vi tidigare, man har pratat om early adopters, laggards, eller vad säger jag, adopters, laggards, och sen så de som kommer alldeles för sent in i svängen. När man pratar egentligen om att du har bara två kategorier. Du har early adopters och sen har du alla andra. Och sen försvinner du. Men idén är rätt, man drar en hel del exempel kring hur Kickstarter, crowdfunding har förändrat en hel del av marknaden. Man pratar ganska mycket om hur man, innovation idag kanske inte är en gubbe i vit rock i en källare som sitter i 3 år och kommer på någonting till slut och förbättrar saker, utan snarare om metodiken att kombinera redan färdiga saker. Och hela den här biten handlar då om att takten av innovation går mycket fortare. Och det har också då förändrat sättet vi anammar produkter och likaväl släpper produkter. När det är någon som gör någonting som är bättre och billigare, så förkastar vi det gamla. Och det finns faktiskt en hel del jätteintressanta referenser kring folk som har lyckats. Alltså om vi pratar både de som lyckats att komma och bygga en helt ny marknad, till de som har lyckats att från att ha varit en stor spelare återuppfinna sig själv, så att säga. För att komma in i den här svängen och fortsätta vara relevant i sin marknad då. Men likväl de här som misslyckats kapitalt, och där väl Kodak är väl det bästa exemplet där. När man missade hela tåget med digital foto. De skapade ju till och med den första digitala kameran. Ja, det är faktiskt väldigt ironiskt, just det exemplet. Men det är en bok som är rätt intressant att läsa, oavsett skulle jag säga vilken bransch man är i. Men den handlar väldigt mycket om att det är annorlunda idag. Big Bang Disruptions. Yes. Mycket bra tal. Mycket bra tips. Vi lägger upp i länkar i show notes helt enkelt. Bra. Med det så tror jag det är dags att runda av. Jonas, dig hittar man på intrawebsen. via Twitter enklast. Då hittar ni mig som @virtualswede. Ja, och mig Marcus hittar du på @wimpyfudge. Podden hittar du på Twitter @itbytes_se. Finns att ladda ner på iTunes, podda.se och itbytes.se. Länk finns, kommer att finnas på EMC Sveriges Facebook-sida. Ja, och med det så får vi tacka för oss. Tack så mycket. Tackar, ha det gott. Hej då.